सूर्यलोक प्राप्त करने के पश्चात पुनर्जन्म होने पर वह पृथ्वी का राजा होता है। इस पूजन विधान को पढ़ने अथवा श्रवण करने से भी कल्याण होता है एवं दिव्य अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भद्रादित्य, सोमादित्य और कामदादित्य वार व्रतों की विधि का निरूपण। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो वार हो उसका नाम भद्र है। उस दिन जो मनुष्य नक्त व्रत और उपवास करता है वह हंस युक्त विमान में बैठकर सूर्यलोक को जाता है। उस दिन श्वेत, चंदन, मालती पुष्प, विजय धूप तथा खीर के नैवेद्य से मध्याह्न काल में सूर्य नारायण का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। दिन दिन यदि रोहिणी नक्षत्र से युक्त आदित्य वार हो तो उसे सौम्यवार कहा जाता है। उस दिन किए जाने वाले स्नान, दान, जप, होम, पितृदेव आदि तर्पण तथा पूजन आदि कृत्य अक्षय होते हैं और मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो वार हो वह कामदवार कहलाता है। यह वार भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भक्ति और श्रद्धा से सूर्य नारायण की पूजा करता है वह सभी पातकों से विमुक्त होकर सूर्यलोक में निवास करता है। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या, पुत्रेच्छु को पुत्र, धनार्थी को धन और आरोग्य के अभिलाषी को आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कामदवार व्रत से और अन्य सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम कामद है। पुत्रद, जया, जयंत संज्ञक आदित्यवार व्रतों की विधि। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन जिस आदित्यवार को हस्त नक्षत्र हो उसे पुत्रद आदित्यवार कहा जाता है। उस दिन उपवास करना चाहिए और श्राद्ध करके मध्यम पिंड का प्राशन करना चाहिए। धूप, माल्य, दिव्य गंध आदि नाना प्रकार के उपचारों से सूर्य नारायण का पूजन कर महाश्वेता मंत्र को जपते हुए साधक को सूर्य नारायण के समक्ष ही शयन करना चाहिए। प्रातः काल में ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। रक्त, चंदन तथा करवीर के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात पांच ब्राह्मणों को बुलाकर उनमें से दो ब्राह्मणों को मग संज्ञक तथा तीन ब्राह्मणों को भीम संज्ञक मानकर विधि पूर्वक पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के समाप्त होने पर मध्यम पिंड को भगवान सूर्य के सामने रखकर निम्नलिखित मंत्र से भक्षण करना चाहिए। इस विधान से पूजा करने पर सूर्य नारायण निश्चित ही पुत्र प्रदान करते हैं। इस प्रकार उपवास पूर्वक व्रत को करने से धन धान्य, सुवर्ण, सुख, आरोग्य तथा सूर्यलोक भी प्राप्त होता है, किंतु विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति का ही फल है। इसी से इस वार को पुत्रद कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, दिन दिन दक्षिणायन के दिन जो वार हो वह जयवार कहा जाता है। इस दिन किया गया उपवास, नक्त व्रत, स्नान, दान तथा जप भगवान सूर्य में सोगुनी प्रीति बढ़ाने वाला होता है। अथा सूर्य में सोगुनी प्रीति बढ़ाने वाले इस नक्त व्रत आदि को अवश्य करना चाहिए। यदि उत्तरायण के दिन रविवार हो तो उसे जयंतवार कहते हैं। इस दिन भगवान सूर्य स्नान, दान आदि कर्म तथा पूजन करने वालों को हजार गुना फल प्रदान करते हैं। इस दिन उपवास करके घृत, दूध तथा इच्छु रस से सूर्य नारायण को स्नान कराकर कुमकुम का विलेपन करना चाहिए और गुगुल का धूप देकर मोदक का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण का पूजन करके तिल से हवन करना चाहिए। तदंतर यथाशक्ति ब्राह्मणों को मोदक, तिल तथा शकुली पूरी का भोजन कराना चाहिए। विजय, आदित्याभिमुख तथा हृदयवार व्रतों की विधि। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन शुल्क पक्ष में रोहिणी नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को विजय संज्ञक आदित्यवार कहते हैं। वह संपूर्ण पापों और भयों को नष्ट कर देता है। उस दिन संपन्न किए गए पुण्य कर्म कोटि गुना फल प्रदान करते हैं। दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को जो दिन हो उसे आदित्याभिमुख कहते हैं। उस दिन प्रातः काल ही स्नान कर गंध पुष्प आदि उपचारों से सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। तदंतर रक्त चंदन के काष्ठ से बने हुए स्तंभ का आश्रय लेकर सूर्य देव की ओर मुख कर महाश्वेता मंत्र जपते हुए सायंकाल तक खड़ा रहना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात मौन होकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करते हैं उन्हें भगवान सूर्य नारायण का अनुग्रह प्राप्त होता है। दिन संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो उसका नाम हृदयवार होता है। वह आदित्य के हृदय को अत्यंत प्रिय है। उस दिन नक्त व्रत करके मंदिर में सूर्य नारायण के अभिमुख 108 बार आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए अथवा सायंकाल तक भगवान सूर्य का हृदय में ध्यान करना चाहिए। सूर्यास्त होने के पश्चात घर आकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा मौन पूर्वक स्वयं भी खीर का भोजन करके सूर्य देव का स्मरण करते हुए भूमि पर ही शयन करें। इस प्रकार जो इस दिन व्रत रहकर श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण की पूजा करता है उसके समस्त अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं और वह भगवान सूर्य के समान ही तेज कांति तथा यश को प्राप्त करता है। रोगहा एवं महाश्वेतवार व्रत की विधि। ब्रह्मा जी बोले, दिन यदि आदित्यवार को उत्तरा फागुनी नक्षत्र पड़े तो उसे रोगहा वार कहते हैं। यह संपूर्ण योगो और रोगो एवं भयों को दूर करने वाला है। इस दिन जो गंध पुष्प आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करता है वह सभी रोगों से मुक्त हो जाता है तथा सूर्य लोक को प्राप्त होता है। मंदार के पत्रों का दोना बनाकर उसी में उसी के फूल रखकर रात्रि में भगवान सूर्य नारायण के सामने रख देना चाहिए तथा प्रातः काल उठकर उन्हीं फूलों से उनका पूजन करना चाहिए। तदंतर खीर का भोजन करके व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। दिन यदि सूर्य ग्रहण के दिन रविवार हो तो उसे महाश्वेतवार कहते हैं। वह भगवान सूर्य को बहुत प्रिय है। उस दिन उपवास करके पतिव्रता के साथ गंध पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन करके महाश्वेता मंत्र का जप करें। तदंतर महाश्वेता की पूजा करके सूर्य नारायण की पूजा करने का विधान है। महाश्वेता की स्थापना करके गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करें तथा उन्हीं के सम्मुख एक वेदी पर सूर्य नारायण की स्थापना कर उनकी पूजा आदि करें। तत्पश्चात स्नान करके घृत सहित तिलों का हवन करें। ग्रहण के समय महाश्वेता मंत्र का जप करता रहे और ग्रहण के समाप्त होने के पश्चात पुनः स्नान करके महाश्वेता तथा ग्रहाधिपति भगवान सूर्य का पूजन करें। ब्राह्मणों से पुराण सुनकर उन्हें भोजन कराएं तथा यथाशक्ति दक्षिणा दे। उसके बाद स्वयं मौन होकर भोजन करें। इस दिन किए हुए स्नान दान जप होम आदि कर्म अनंत फल देते हैं। दिन संपूर्ण पापों और भयों को दूर करने वाले सूर्य नारायण के इन द्वादश वारों का मैंने जो वर्णन किया है इसे जो मनुष्य पढ़ता है अथवा सुनता है वह भगवान सूर्य का प्रिय हो जाता है और जो इन व्रतों को नियम पूर्वक करता है वह धर्म अर्थ काम और चंद्रमा के समान कांति सूर्य के समान प्रभा इंद्र के समान पराक्रम तथा स्थाई लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तदंतर अंत में वह शिवलोक को चला जाता है।